بش نسی دیکلا یویلا خدالا یک قیش اخر تخحی سنانک انتی آریالا کدومو یک کش نسی دیکلا یویلا خدالا یک قیش اخر تخحی یش اخر تخحی سنانک انتی آریالا کدومو بیکش نسی دیکلا یویلا خدالا یک یش اخر تخحی Thank you.